Pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Warszawa, 19 listopada. Rejestracja na stronie naukadlabiznesu.gov.pl. Bądźmy tam razem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, w jakim składzie polscy piłkarze zagrają z Holendrami na Narodowym. Na początek połączymy się z naszym dziennikarzem, który będzie oglądał to spotkanie. Będą rozmowy przedstawicieli resortu rolnictwa z rolnikami w Hrubieszowie. To efekty dzisiejszych protestów. Szwajcaria będzie płacić niższe cło przy eksporcie za ocean. Amerykanie obniżyli im stawkę do 15%. Polska-Holandia. Mecz o awans do piłkarskich mistrzostw świata za 45 minut rozpocznie się na Stadionie Narodowym. Na miejscu jest nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki, z którym teraz się łączymy. Adamie, powiedz, w jakim składzie zagrają Polacy. Tak, już właśnie obserwuję naszych bramkarzy, którzy wychodzą na rozgrzewkę, a wśród nich między słupkami od razu stanął Kamil Grabara i to on zastąpi dzisiaj kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. W obronie Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kibior i Mati Kasz. W środku pola zagrają Michał Skóraś, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Jakub Kamiński i Sebastian Szymański. No i w ataku nie kto inny jak kapitan Robert Lewandowski, z którym wiążemy największe nadzieje, który dzisiaj rozegra 162 mecz w kadrze, dla której strzelił 87 bramek. A nasi rywale Holendrzy w swoim składzie mają takie gwiazdy jak Memphis Depay z Corinthians, Van Dijk czy Hakpo z Liverpoolu, Frankie de Jong, czyli kolega lewego z Barcelony, Justin Kluivert, czyli słynny syn słynnego Patryka, niegdyś gwiazdy ekipy pomarańczowych. No i wszystkich zobaczymy w pierwszej jedenastce Holendrów. Gramy, by zaprezentować się jak najlepiej na tle mocnego rywala. Gramy o jak najlepsze rozstawienie w barażach, które mamy już zapewnione, a to dzięki porażce zupełnie niespodziewanej Finlandii w zakończonym meczu z Maltą, właśnie w Finlandii. No i Polacy mogą liczyć dzisiaj na wsparcie kibiców. Stadion Narodowy będzie wypełniony do ostatniego miejsca, powoli się wypełnia. No i czekamy na wielkie widowisko, początek meczu o 20:45. Relacjonował Adam Malecki, aktualne doniesienia z meczu na bieżąco w serwisach Trójki. Planowane spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa w Hrubieszowie to efekt protestów ostrzegawczych rolników, które dzisiaj odbyły się w wielu miejscach kraju. Rolnicy żądali rekompensat, ochrony rynku i ograniczenia importu z Ukrainy. W Lublinie padały pytania o to, czy w czym polski rolnik jest gorszy od tego z Francji, Niemiec czy Holandii. Oni na przykład mogą 70% swoich towarów stawić na półki sklepowe, a my nie możemy tego zrobić, gdzie tego rynku nie mamy. Pięknie pan europoseł Hetman ostatnio mówił, że mamy się zrzeszać, mamy tworzyć grupy producenckie. Mówił pięknie o sprawiedliwej cenie. Mówił wiceprezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Wiesław Sokołowski. Pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim przez 2 godziny protestowało około 50 osób. Na S7 pomiędzy Radomiem a Warszawą ruszy drugi odcinkowy pomiar prędkości. Stanie się to na przełomie roku. Lokalizacja to Tarczyn. Pierwsza w Alencice GUST działa od ponad 2 lat i jest najdłuższym odcinkiem w Polsce. Ma 14 kilometrów. Oba monitorowane fragmenty drogi dzieli niespełna 40 km. Lokalizację wskazało Ministerstwo Infrastruktury. Według ministerialnych danych jest to 7 najbardziej niebezpieczny odcinek spośród wszystkich, które obejmuje pomiar prędkości. Przy czym zestawienie to przygotowano na podstawie liczby zdarzeń przypadających na 1 km drogi. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu. W sumie w Polsce są 72 aktywne odcinkowe pomiary prędkości. Anna Orzeł, Polskie Radio. Szwajcaria porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł. Helweci będą mieli tę samą stawkę co Unia Europejska, 15%, zamiast obowiązujących od tygodni 39%. W zamian za obniżkę Szwajcaria obiecała 200 miliardów dolarów inwestycji w Stanach Zjednoczonych w najbliższych latach. Przedstawiciele rządu podali, że ta propozycja została zgodnie wypracowana przez polityków i przedsiębiorców. Wysokie cła wprowadzone przez Donalda Trumpa dotknęły 40% eksportu ze Szwajcarii do USA. Politycy podkreślają, że porozumienie to ogromna ulga dla krajowej gospodarki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

prawda? No ale dobrze, że słuchają trójki. 20,5 minuty po godzinie 20, a w trójce 79 wydanie naszej listy, która nazywa się Pierwsza Trójka, 2 2 7 3, to jest numer telefonu. Lista małpa polskieradio.pl, można pisać maila, a można po prostu siedzieć i słuchać i głosować na wasze ulubione utwory. Teraz 26, 3 do góry, Duran Duran, Shadows on Your Side. Taki jest właśnie tytuł utworu, który wybrzmiał na antenie trójki. Duran Duran. Tydzień temu 29, dziś 26. 7-9. Co to będzie za 21 notowań? Przecież to będzie setne wydanie. Ja już mówiłem o tym tydzień temu. Może jakieś pomysły? Bo ja sam się łapię za głowę. Bo ja to nie jestem do takich okolicznościowych notowań przygotowany. Ale to w tym momencie. 25, Pablo Paweł i Ludziki. Cień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny, nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic, niewinny, nikt.

20.30, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania i fragment albumu, który został wydany na nowo, tak można powiedzieć, o Helicopters Johna Portera. Refill dzisiaj w 79. notowaniu, ta nowa wersja na miejscu 24. No właśnie, padło hasło, że może jeżeli ja nie mam pomysłu na setne wydanie, to może poprowadzi je wcześniej wspomniany pan Marek Sierocki. Kłania się Robert ze Świdnika. Jak zwykle powiem, że miałem je dzwonić, grzecznie sobie słucham. To tak między nami, na marginesie. I usłyszałem nazwisko pana redaktora Sierockiego z całym szacunkiem. Chyba jakieś przejęzyczenie nastąpiło. Co ma piernik do wiatraka, że tak powiem? No chyba tak. Ale dziękuję serdecznie za te telefony, 2 2 i 7 3. Z tego wszystkiego słuchacz nie opowiedział, na jakim on dzisiaj sprzęcie wspaniałym słucha tej naszej listy i tych piosenek, które wybieracie wy, słuchacze. A kolejna ma tytuł Secrets. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. My promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Stały słuchacz i wierny fan listy przebojów, pan Arkadiusz z Elbląga, napisał: przy takich piosenkach aż chce się żyć i piątek staje się coraz piękniejszy. A ten utwór wykonuje Miley Cyrus, Lindsey Buckingham i Mick Fleetwood. Zatytułowany jest Secrets i tydzień temu przedstawiłem go jako utwór na pozycji 22. Dziś 23. W 79. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 20.35 i druga najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu. Rosalia, Björk, Ives Tumor, Berkheim. Słuchamy i robimy głośniej.

Ja ze swojej strony przekazuję pozdrowienia dla Listy Przebojów Trójki, dla prowadzącego od zespołu ESOK z Żyjardowa, skład którego tworzy seniorskie trio, wokalistka i dwóch wokalistów. Serdecznie pozdrawiamy. No proszę bardzo, no to dzisiaj muzycy się rozdzwonili, serdecznie zapraszamy do kontaktu, 2, 2 i 7 3. Ja przypominam, że w ostatnim notowaniu numerem 1 też był seniorski zespół. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Na razie w sumie też seniorski skład. Pet Shop Boys, 24 do góry, New London Boy. I remember wondering, New London Boy, Pet Shop Boys, 4 do góry z 24 na 20. To jest 79 notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Kwadrans pozostał do godziny 9. Patrzę na wszystkie zegarki, które tutaj są, a patrzę na listę, a tam Kasia Lins, Trucizna. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie, ja.